Afi dza mwe dudu no iye eyi se merbese hum eyi na oye nkojo nso na ebusua owo mankesim old method sa shoulder ho na afi nso mpo no ebusua hima esi nkroma opain amoesi ochemi kwotewia a wata fra no sofo owo da kofi achampon no yi abam ebusua owo mankesim afi nso mpo no oye ebusua kasamafo na na edu texan nara bom de yensi amanfu eyi dem hwane de shi hwana azadze hera n oye maame ekua atakresen kwada ya wansor dzina na nka wata wadefan oye sister faustina na nhyehyɛ ya abusuafo aya afene ne nsie yi na ayi ne ho hina na odzidi fida oye aye ho busu mekoku wemen ne da odze wie yin na wo besipie wo old methodist asoda ho na ne memendan oye dzifu busu mekoku wemen ne da odzika no na wo beye ne funsie sum edaman wo old methodist asoda ho wo mankesim na ofi ho a wei na komankesim adehye sie yi na wakapen krabio nda asusun bogba bokodo edaman wo ne kwesidan mechere dzifu busu mekoku wemen ne da otodu ebien wo mankesim honara na wo wi a wakatena ase na nkaka no mechere refreshments no nso wo da atuodo jordan oye guest busu ne da otodu ebasa no na ya akyinmo ya akyinmo na kyere nda ase no wo hwe na wo dzama nkwanku bi aboboe wo kwen bi adu no ema wadzinda asotram no wutun wadaman emba maame ekua atakresin keje oje hunechi hunumu ibinyi bra jimili ono usa ena owo demara nso ena brother opamfo abam ono so nkran owo joyce abam wo boase ena dizeri kerson ena afinsu podosia kerson a wo hia wo mankesin enu anu maame je hunechi hunumu bin abaya understanding mami esimansa hina wo mankesim ekwa manan felicia ono kumase ina wo na afinsu mpo esikum charity a ono so wo oye tema atafi ebusua de shi mba de bibi wete yimpa do chinyi soa merka sei won so hunumu bin anka mo esi afi kokko afrakoma esa abam sister kakra na sister pain ogo efu akaya ina onye nso na ebusua mu hinala a wo mankesim mechira enyen nkojo abonwinim na afinsu mpo no ankukrom nara ochami kwa tewia na afinsu awata afa na osofu na afinsu pa abam family here na wejem hone de shi a otimi nti ototresro de obi amamwetne na okata hone chi ma wonpe hone de shi maami ekua atakresini kwa bio nsane ye na yi na yi aza atuno yom no onye nara na oyi de mara so mpo na se hene maami a nka baba oboboa medjumezi no etum na akodo nti busua ya dofia amamwetne na wensha nsi no duru ha wahwe na wayendem wadi amen aha na nka bo second inde benada anopei medzi besi memamudu ma sports wadi achewodo kojo atakakabrowa onyimedzi momo nete ya abro